نايم danno un tattai danno o canine dini qui un misere io ti ghdali wittini ti ghdali wittini un tattai danno un tattai

Yeah. قد ما بيته.